Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3, tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Szukasz prezentów, że ho, ho, ho? W euro od Mikołaja nie płacisz do maja. I dodatkowo rabat nawet do 3200 zł na minimum 2 produkty. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 grudnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Premier Polski i kanclerz Niemiec, dziś w Auschwitz. Za chwilę relacja naszego reportera. Kontrolerzy lotów w Zakęcia chcą zmiany na stanowisko kierownika wieży kontroli. A prawie połowa Włochów życzyłaby sobie rządów mocnej ręki. W Auschwitz-Birkenau dobiega końca wizyta kanclerz Niemiec. Angela Merkel razem z premierem Mateuszem Morawieckim zwiedzała tereny miejsca pamięci oraz wzięła udział w uroczystości z okazji dziesięciolecia istnienia Fundacji Auschwitz. Przemówieniom polityków przysłuchiwał się Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, na co zwracali uwagę Angela Merkel i Mateusz Morawiecki? Kanclerz Niemiec mówiła m.in. o symbolice Auschwitz i odpowiedzialności Niemiec za II wojnę światową oraz zagładę. Przyznawała, że nie jest jej łatwo przemawiać na terenie dawnego obozu zagłady. Ich empfinde tiefe Scham. Odczuwam tu głęboki wstyd. Auschwitz był niemieckim obozem zagłady prowadzonym przez Niemców. Jest to dla mnie ważne, aby podkreślać ten fakt. Jest ważne, aby wyraźnie wskazać sprawców. My Niemcy jesteśmy winni to ofiarom i sobie samym. Premier Mateusz Morawiecki mówił o konieczności edukacji i dbania o prawdę historyczną. Ten, kto jest bierny wobec przekłamań historycznych, jest jakby współautorem tych przekłamań. Dlatego dzisiaj wszyscy musimy o prawdę tamtych czasów dbać z największą starannością. Po przemówieniach premier Morawiecki, kanclerz Merkel oraz pracownicy muzeum spotkali się z niewielką grupą byłych więźniów. Wizytę kończy właśnie krótkie zwiedzanie terenów dawnego obozu Auschwitz-Birkenau II. Wcześniej kanclerz i premier zwiedzali tereny dawnego obozu Auschwitz I. Przy ścianie straceń oddali hołd ofiarom oraz spotkali się z konserwatorami muzeum. Paweł Pawlica, dziękujemy. Protestujący kontrolerzy lotów z warszawskiego Okęcia chcą zmiany na stanowisku kierownika wieży kontroli. Do nocy trwały ich rozmowy z przedstawicielami Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, mówi rzecznik agencji Paweł Laszkiewicz. Zakończyły się wolą współpracy i podjęcia dalszych rozmów niebawem, a szczegóły mają zostać ustalone jeszcze dziś. Protestujący mówią, że obecny sposób zarządzania ich pracą powoduje dodatkowy stres. Jacek Dragić ze Związku Zawodowego podkreśla, że kierownikiem powinien być ktoś, kto zna tę pracę, czyli czynny kontroler. Jest to najbardziej optymalne, kiedy zarządzają wieżą osoby kompetentne, które znają pracę, które znają realia, które mają wieloletnie doświadczenie. To jest meritum sprawy. Protestujący domagają się też zmian w grafiku i przywrócenia do pracy dwóch osób. Prawie połowa Włochów lubi mocną rękę, czyli kogoś, kto nie musiałby się liczyć z parlamentem i wyborami. To wyniki najnowszych badań. Za władzą dyktatorską opowiedziało się 48% respondentów, a pośród mało zarabiających i gorzej wykształconych aż 2/3. Analitycy zwracają uwagę, że Włosi coraz bardziej tracą zaufanie do polityków. Aż 90% uważa, że zbyt często występują w telewizji. W ciągu pół wieku odsetek tych, którzy nie biorą udziału w wyborach parlamentarnych lub oddają nieważne głosy, wzrósł z 10 do 30%. 2/3 Włochów deklaruje, że najczęściej towarzyszącym im uczuciem jest stan niepewności. Tyle samo sądzi, że w przyszłości znajdą się w gorszej sytuacji niż obecnie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Już za 2 godziny kolejna licytacja w ramach akcji Święta Bez Granic. W popołudniowym Zapraszamy do Trójki będzie można zdobyć m.in. kurtkę z autografem Roberta Kubicy. Do wylicytowania jest aż 6 przedmiotów, wyjaśnia wydawca audycji Ewa Lipowicz. Zestaw 2 koszulek kadry polskiej siatkarek i siatkarzy z autografami. Przepiękna zapalniczka pana Jana Kobuszewskiego. Obraz, który został nam podarowany z autorstwa Jana Wołka. Książka Marcina Kydryńskiego. Biel, notatki z Afryki z dedykacją oraz, co ważniejsze, rysunek własnoręczny pana Marcina. No i po prostu rarytas, czyli nuty do tegorocznej piosenki o karpiu, rękopis tekstu oraz zestaw karpiowych płyt z poprzednich akcji charytatywnych Trójki. I

Właśnie minęła 14.20, dziś 72. urodziny obchodzi Mirosław Ladislav Witosz. Urodzony w Pradze, uczył się gry na skrzypcach od wieku 6 lat. Potem, kiedy miał lat 10, zaczął grać na fortepianie i wreszcie w wieku lat 14 złapał za kontrabas. I tak już zostało. Jednym z jego pierwszych zespołów było Junior Trio. Na perkusji grał jego brat Alan, a na keyboardach, czyli wtedy fortepianie i organach, Jan Hammer. Witeusz i Hammer w połowie lat 60. Skoro wspomnieliśmy Jana Hammera, to chyba dobra okazja, żeby wspomnieć, że w archiwach programu trzeciego udało mi się odnaleźć nagranie zarejestrowane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w roku 1967. To wspólna sesja Tomasza Stańki i właśnie Jana Hammera. Czynimy starania, żeby udostępnić te nagrania Państwu nie tylko na antenie, ale także w postaci jakiegoś pięknego wydawnictwa. A niedawno, jeżeli chodzi o Mirosława Witeusza, który, przypomnę, dziś obchodzi 72. urodziny i oprócz życzeń urodzinowych potrzebne mu życzenia i to jak najwięcej zdrowia. Spotkanie z Mirosławem Witeuszem na antenie Trójki kilkanaście miesięcy temu. Retransmisja koncertu miała miejsce dokładnie 23 września w niedzielę w naszym paśmie o 19.05. Ale była to retransmisja koncertu, który odbył się na inaugurację 28 Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic w Cieszynie w maju 2018 roku. Spotkali się wtedy na jednej scenie Leszek Możdżer, Mirosław Witeusz i Oskar Torok, czyli czołówka jazzu z Polski, Czech i Słowacji. Oto fragment. Thank you. Utworu pewnie nie trzeba przedstawiać. Niezwykły koncert z niezwykłym, eklektycznym repertuarem. Trzech wielkich, Możdżer, Witusz i Oskar Torok. Przypomnę, że słuchaliśmy nagrania z przepięknego Cieszyńskiego Teatru. Nagrania z maja roku 2018. To jeszcze raz. Owczareczek w koncercie na otwarcie 28. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Bez Granic w Cieszyńskim Teatrze w maju roku 2018. Woodstock kojarzy nam się generalnie z festiwalem w roku 69, 94 i tym nieudanym w 99 i tym nieodbytym w tym roku. Natomiast w 1981 roku odbył się Woodstock Jazz Festival. Historia tego wydarzenia jest dość skomplikowana. My wrócimy do niego oczywiście z uwagi na osobę Mirosława Witeusza. Tu gra w absolutnie gwiazdorskim składzie. Lee Konitz, między innymi mentor naszego Kuby Więcka, Chick Corea, Jack DeJohnette i właśnie pan Mirosław.

Rok 1981, jazzowy festiwal w Woodstock i Mirosław Witusz w gwiazdorskim otoczeniu. Pod koniec lat 80. wrócił do Pragi i tam już pozostał. Oczywiście wyjeżdża i na festiwale, i na występy w różnych krajach, takich jak ten na w Teatrze w Cieszynie. Nagrał też, o czym być może Państwo pamiętają, płytę z Adamem Pierończykiem. Występował kilkakrotnie z polskimi muzykami, ale ten występ z Leszkiem Ożdżerem i Oskarem Torokiem jest szczególnie pamiętny i pewnie przypomnimy go jeszcze nie raz na antenie Trójki. Dziś Mirosław Witusz obchodzi swoje 72. urodziny. Życzymy mu bardzo, bardzo dużo zdrowia, bo te życzenia są mu potrzebne. Miałem okazję po koncercie w Cieszynie zjeść z nim kolację, z nim i z jego małżonką, osobą niezwykle ciekawą, niezwykle rozmowną, bo sam Mirosław Witusz jest raczej introwertykiem, choć w którymś momencie tego spotkania też się rozgadał, kiedy zaczął wspominać koniec lat 60. i początek 70. Oczywiście z Weather Report. A my tonację Trójki zgodnie z obietnicą kończymy też Janem Brzechwą. A było tak, niedaleczko, właśnie tutaj nad rzeczką, mieszkała wdowa z córeczką. Córeczka, chociaż mała, swej matce pomagała. Zamiatała podłogę, pełła grządki ubogie, chrust zbierała też czasem, bo mieszkali pod lasem. Niosła proso dla kurek, a zwała się po prostu Czerwony Kapturek. Widziano ją bowiem nierzadko, jak krzątała się przed chatką, w ogródku i na podwórku, w czerwonym kapturku. Tak się zwała, jak się zwała. Często w niebo spoglądała. W modre niebo, kędy ptaki szybowały pośród chmurek. Teraz wiecie, kto to taki Czerwony Kapturek? To oczywiście zachęta dla Państwa, żeby sięgnąć głębiej do twórczości Jana Brzechwy, osobliwie w takich radiowych opracowaniach. Za chwilę Anagram Margana, gościem Michała Morgańskiego będzie pan Andrzej Korzyński. Ciąg dalszy naszego dzisiejszego brzechwowego serialu. Bardzo dziękujemy za tonację Trójki. Iwanka Kunewa, Bartosz Gil i Piotr Metz. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Można powiedzieć, że zawsze wędruje uzbrojona i strzela bardzo szybko. Ale krzywdy nikomu nie zrobi, bo bronią jest aparat fotograficzny. Z tego naciskania migawki powstało już wiele pięknych albumów. Nie wykluczam, że kolejny przybliży czytelnikom rejon, o którym Anna Olejkobus dziś Państwu opowie. To Park Narodowy Ujście Warty. Aż mi serce zamarło, że przedstawiasz mnie tak bardzo po myśliwsku, ale tak, to prawda, że polowania, jeśli w ogóle, to tylko i wyłącznie z aparatem na piękne widoki, a do Parku Narodowego Ujście Warty zachęcam, żeby wybrać się z lornetką, bo dzięki temu zobaczymy więcej, a jest co tutaj oglądać. To miejsce zostało laureatem europejskiego konkursu na najlepsze kierunki turystyczne Eden. Eden, czyli raj, i faktycznie jest to ptasi raj, bo jest to przystanek w drodze dla bardzo wielu gatunków ptaków. Samych żurawi naliczono tutaj ponad 30 tysięcy, więc proszę sobie wyobrazić, co się tutaj dzieje, kiedy te ptaki przelatują, siadają, żerują. Naprawdę park jest jednym z najmłodszych, właściwie chyba najmłodszym w ogóle w Polsce. Powstał w 2001 roku, natomiast zdecydowanie wart jest odwiedzin. I to jest takie miejsce, gdzie właśnie wiosną, wczesną wiosną, jesienią, późną jesienią warto się wybrać. Wtedy, kiedy już gdzie indziej trochę ten ruch turystyczny zamiera, tu absolutnie on się zaczyna. I to jest takie miejsce, które w ogóle powstało, można powiedzieć, trochę też dzięki ludziom i tej współpracy między ludźmi a przyrodą, ponieważ w dawnych czasach wypasano tutaj krowy, budowano kanały, wycinano lasy łęgowe i dzięki temu powstały wspaniałe łąki, które okazały się być właśnie takim idealnym ptasim rajem. Jeśli już napatrzyliśmy się na te ptaki, to ja zachęcam, żeby odwiedzić pobliski Słońsk, co jest zresztą bardzo dobra baza wypadowa, a kiedyś była to siedziba Baliwatu, czyli takiej administracyjnej stolicy zakonu Joannitów. Pamiątką po tych czasach są ruiny zamku oraz kościół. Warto, zdecydowanie warto wejść do jego środka, bo zobaczymy piękne malunki przedstawiające właśnie herby rodów templariuszy, zobaczymy charakterystyczne białe krzyże na ambonie, naprawdę kawał pięknej historii. Natomiast w niedalekich Warszczanach